mikrofondaki hayalet. Gorgon. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. Aslında ne kadar şanslı ölümlüler olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için boyutları aşıp birbirinden değişik hikayelerimle NTV radyo frekansındaki yerimi aldım bile. Ve saat gece yarısını geçti. Ben mikrofondaki hayalet. Uykunuzu mu kaçırdım? Uyuyamadınız mı yoksa? Hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı gıdıklayan, adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O yüzden eğer bu frekanstaysanız ve beni dinlemeye başladıysanız kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. Yo, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim, yaparım. Bana katılın. Konuğum olun o halde. Hadi canlanın biraz. Ara bölgede kalmanın en güzel yanlarından biri de zamanla ve mekanla işinizin olmaması bence. Nasıl mı? Şöyle ki sevgili fanilerim, burada her cinsten, her dönemden insanlar, her renkten ruhlar mevcut. Şükür ki kimsecikler yoklama almaya kalkmıyor. Örneğin daha biraz evvel orta çağdan kalma bir şövalye bozuntusu yanımdan hışımla geçti. Tabii öyle durumlar oluyor ki burada ruh gerçek formuna dönüşebiliyor. Ne yani? Siz beni hep böyle solu zırtlak espriler yapan bir hayalet mi sanıyorsunuz? Bu frekansta amaç önce eğlenmek. Diğer ve asıl işler sonra. Ama bu gece 4 yıldızlı ay ara bölgeyi aydınlattı ve inanın size espri yapacak durumda ya da geyik modunda değilim. O yüzden gerçek formumu almadan kendi yazdığım bir şiirle geceyi karanlık aydınlığa dönüştürelim. Mırıldanırken tılsımlı sözcükleri, kadim büyüler tutuşturacak kör gökleri, benim mülküm olan kayıp yıldız, ruhumun yosunlu labirentlerinde kaybolmuş bir gezgin şimdi. Dolunay kanımla boyandığı vakit kehanetler tırmanacak cehennemin kapılarından. Ve tüm görkemiyle yükselecek kemiklerden örülü, kayıp ruhlarla bezenmiş görkemli sarayım. Gorgon ve Tanrıça, Cin ve Pandora cennet çiçekleriyle kaplı cehennem bahçesinde neşeyle yürüyecekler. Ara bölgenin hayaletleri, iblis, düşmüş melekler ve büyücü tekrar hizmet edecekler bana. Evet, umarım şiirimi beğenmişsinizdir. Demin de dediğim gibi burası ara bölge. Burada her şey mümkün. Kimi zaman başka çağdan, kimi zaman gelecekten birileri ama en çok da benim sevdiğim tabii ki mitolojik kahramanlar ve karakterler. Hepsi var. Hep vardılar zaten. İnanmazsanız davetlim olun. Bu geceki hikayemiz de bu mitolojik karakterlerden biriyle ilgili. Hatta en tehlikeli olanlardan biriyle. Aslında onlar keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan dişi canavarlardır. Gerçi hangi dişi canavar diyebilir ki? Üstelik de üç kız kardeştiler. Bilenler bilir, onları tarih Gorgonlar olarak kaydetmiştir. Bu geceki hikayemiz bu dünya güzeli kız kardeşlerden en tehlikelisi olan Medusa ile ilgili. Gece yarısı hikayelerinin zehirli bahçesine adım atmaya hazır mısınız? Güzel. O halde zehirli ve küçük hikayemiz için gecenin kum saatinde zaman akmaya başlasın. Ya! Peki emin misin bu Bayan Cecil'le görüşmek istediğinden? Evet. Aslında elektronik posta geldiğinden beri kafam karışıktı ama... Ama Clark? Linda ölmeden önce en son Bayan Cecil'le yazışmış. Peki neler yazmışlar? Bakabildin mi? Evet, baktım. Son iletide Bayan Cecil Linda'ya vakit doldu. Artık gelmeniz gerek diye yazmış. İlginç. Bence de çok ilginç. Neyin zamanı olabilir ki? Acaba Linda yeni bir sanat eseri mi alacaktı? Aile avukatınız ve senin yakın arkadaşın olarak böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü eğer böyle bir girişim olsaydı haberim olurdu. En azından belgeler, evrak ve yazışmalar belli bir anlaşma çerçevesinde şekillenirdi Clark. O da doğru. Ama Linda'nın 3 yıl önceki hediyesini anımsasana. Efes döneminden kalma küçük heykeli diyorsun. Neydi? Sahi ya, neydi o heykelcik? Artemis. Seni de beni de fena atlatmıştı. Haklısın. Bir de konuştuğu Bayan Cecil'in antikacı ve sanat eserleri uzmanı olduğunu göz önünde bulundurursak dediğin gibi bir şey olabilir. Peki kayıtlarımızı inceledin mi David? Yani bu Cecil'le ilgili herhangi bir belge, alışveriş yapıldığına dair bir şeyler var mı elimizde? Açıkçası tam anlayamadım ama incelemeye devam ediyorum. Yalnız 4 yıl öncesinden kalma bir belgeye rastladım. Yani Linda'nın yine beni saf dışı bıraktığı bir alışveriş. Peki nasıl bir alışveriş? İşte onu çözemedim. Yalnız gerek konaklama, gerek uçak bileti ve masraflar Bayan Cecil'in yaşadığı yerde yapılmış. Yani Londra'da. O dönemle ilgili neredeyse her şey bulanık. Çok normal bence. Kanser atlattın sevgili dostum. Ve o sıkıntılar, ilaçlar. Ama bak sonunda hayattasın ve yaşam devam ediyor, değil mi? Haklısın. Ediyor ama artık sevgili eşim yok. Tam da her şey yoluna girmişken bizi ayıran bu lanet kalp krizi de nereden çıktı? Peki ne yapacaksın Clark? Bayan Cecil'le buluşacak mısın? Elbette. Çünkü onun elektronik iletisinden çok kısa bir süre sonra Linda'yı kaybettim. En azından Linda'nın anısına Bayan Cecil'le buluşup eşimin ölmeden önce almak istediği şey neydi, onu görüp almaya çalışacağım. Anlıyorum. Zaten böyle düşüneceğini tahmin etmiştim. O yüzden gerekli tüm hazırlıkları yaptım. Ne zaman yola çıkıyorsun? Yarın sabah. Yarın akşama doğru da Bayan Cecil'le buluşmuş oluruz. Eğer istersen Londra'dan bir arkadaşımı sana yardımcı olması için ayarlayabilirim. Teşekkür ederim David. Ama ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Sağ olsun Bayan Cecil yazdığı ileti de adresine kadar vermiş. O halde sana şimdiden iyi yolculuklar dostum. Döndüğünde görüşürüz. Elbette David. Ama yine de herhangi bir şeye ihtiyacın olursa istediğin zaman beni arayabilirsin. Biliyorsun değil mi? Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Elbette biliyorum. Londra'nın yağmurlu olduğunu biliyorum ama bugünkü yağmur falan değil. Resmen gökyüzünün tavanı delinmiş. Hey, kör müsün be adam? Sırılsıklam ettin beni. Evet, adres burayı gösteriyor. Çevrede böyle büyük bir başka malikane de olmadığına göre sanırım doğru yerdeyim. Güzel bir çay içmek iyi gelecektir. Demek Linda'yı uzun zamandır tanıyorsunuz Bayan Cecil. Evet sevgili Clark. Bu arada lütfen bana Cecil deyin. Nasıl isterseniz Cecil. Teşekkür ederim. Evet. Rahmetli eşinizi 5 yıldır tanıyorum. Kendileri tam bir hanımefendi ve şu uzun hayatımda gördüğüm en nadide koleksiyonerlerden biriydi. Evet. Linda'nın sanat eserlerine olan düşkünlüğü, bilgisi ve koleksiyonu gerçekten sayılıdır. Ama nedense sizden hiç bahsetmedi. Bahsetmesi mi gerekiyordu? Yok, hayır, o anlamda demedim. Yani ben de ailemizin avukatı David de genellikle eşimin alışverişlerini ya da hangi sanat eseri satıcılarıyla diyalogta olduğunu biliriz. Ve bu yüzden de... Gelen evrakta neler olup bittiğini görürsünüz değil mi sevgili Clark? Evet, aynen öyle. Ama sizinle ilgili sadece belli belirsiz bir kayda rastlayınca... Kayıtsız kalamadınız elbette. İşin ilginç tarafıysa isminiz ya da herhangi bir şey de yazmıyordu. Ya ne yazıyordu? Evinizin yakınlarında bir otel, uçak bileti ve diğer masraflar gibi şeyler. Belki de size bir sürpriz yapma amacıyla gelmişti. Evet. Sevgili Linda'mın da vardı öyle güzel sürprizleri. Gerçi o dönem tam da benim hastalandığım bir dönemdi. Kanser illetiyle uğraşıyordum. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Yani eşiniz bahsetmişti. Anladım. Peki size niçin gelmişti? Nasıl bir şey beğenmişti? Onu anlayamadım. Bir de ölmeden önce neredeyse son mesajlaştığı kişilerden biri de siz olunca... Acaba beğendiği bir şey mi vardı diye düşündünüz. Aynen öyle. Aslında beğendiği değil de çok arzu ettiği bir şey vardı. Anlaşmamızı tamamlamaya son bir adım kalmıştı ama... eşinizin ömrü vefa etmedi ne yazık ki. Ne anlaşması? Eşiniz aramızdan ayrıldığına göre artık anlaşmanın da bir anlamı kalmadı sevgili Clark. Ben sizin gibi düşünmüyorum Cecil. Anlaşma anlaşmadır ve eşimin ölmeden önce çok arzu ettiği şeyin ne olduğunu bilmem en doğal hakkım diye düşünüyorum. Ama eşiniz zaten o çok arzu ettiği şeyi gerçekleştirdi. Neyi? Neyi olacak? Ölümü. Siz ne demek istiyorsunuz? Bakın sevgili Clark, önce bir şeyi açıklığa kavuşturmamız lazım. Cecil'le yapılan anlaşma gerçek bir anlaşmadır. Ve sonucu her ne olursa olsun burada olan burada kalır. Şimdi burada olan burada kalacak mı? Evet, tabii ki. Güzel. O halde şimdi konuşabiliriz. Bakın sevgili Clark, bazı şeyler vardır ki gücü binlerce yıl önceden gelir. Tılsımlı, büyülü, sihirli ya da şeytani. Ne derseniz deyin. Ve böyle şeylere hükmetmek de herkesin harcı değildir takdir edersiniz. Elbette. Ama ne demek istediğinizi ve bunun eşim Linda ile olan ilgisini anlayabilmiş değilim. Oh, çay harika. Bardağınızın tazelenmesini ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Sözünüzü tamamlamanızı tercih ederim. Ah siz gençler, ne kadar da sabırsız oluyorsunuz. Siz de takdir edersiniz ki bilmece gibi başlayan bir konuşmada sabır akla gelen en son şeydir. Haklı olabilirsiniz. Bakın, Ben bildiğiniz koleksiyonerlerden ya da sanat satıcılarından biri değilim. Benim çok daha farklı özelliklerim de vardır. Ne gibi? Mitolojik eşyalara sahip olabilmek gibi. Ölüm alıp yaşam satabilmem gibi. Siz kaç yaşındasınız? Görünüşte 75-80 sanırım, değil mi? Evet. Ama bu ne düşündüğünüz gibi yaşlı bir bunak olduğumu, ne de zamanın denizinde hangi kıyıda olduğumu belli eder. Biliyorum, inanmıyorsunuz ama eşiniz inanmıştı. Neye inanmıştı? Hatırlayın sevgili Clark, kanserdiniz. En fazla 3-4 aylık bir ömrünüz kalmıştı. Hem de o kadar çabaya, paraya ve zamana rağmen. Peki sonra ne oldu? Tedaviye cevap verdim ve eski sağlığıma kavuştum. Eminim öyledir. Doktorlarınız bu işe şaşırmadılar mı? Elbette şaşırdılar ama eşimin sevgisi, desteği ve moraliyle toparlandım. Toparlanmanızın ve halen sağlıklı bir ömür sürmenizin nedeni benim eserlerim ve eşinizin fedakarlığı olmasın. Siz ne demek istiyorsunuz? Sabır, sabır. Sinirlenmek size bir şey kazandırmaz. Olayı özetleyecek olursak, eşiniz benim bu özelliğimi bir şekilde duymuş ve bana geldi konuşmak için. Ne konuştunuz? Sizin ömrünüzü uzatmayı tabii ki. Ama bunun için Pandora'nın kutusunu açmam gerekiyordu. O sadece bir masal. Ya da siz öyle olduğunu sanıyorsunuz. Ama siz Pandora'nın kutusu sayesinde hayattasınız Bay Clark. Nasıl yani? Şöyle ki, Pandora'nın kutusu yaşam ve ölüm dahil aklınıza ne geliyorsa size verir. Ama bedeli çok ağırdır. Bedeli nedir? Bedeli bir hayattır sevgili Clark. O kutu bir defa açılırsa geriye dönüşü yoktur. Ve eşiniz sizin ömrünüzü uzatmak, bu illetten kurtulmanızı sağlamak için kendi hayatını feda etti. Ama anlaşmaya uymadı, o ayrı bir tartışma konusu. Kader hayat çizgisini zamansız aşıyor. Ne yani? Hayatım karşılığında pazarlık mı yaptınız? Aynen öyle. Anlaşmamıza göre sizin ömrünüz uzayacak, bu hastalıktan sıyrılacaktınız ama 10 yıllık süre dolmadan ölüm anlaşmayı bozdu. 10 yıl mı? Evet. Sevgili Linda'ya kutudan biçilen ömür 10 yıllıktı. Ve o bu eşimle mutlu olmak, sağlıklı yaşamak için bana yeter deyip kendi kaderini kabullenmişti. Ve 5 yılın sonunda buraya gelip bana kendinden bir eşya vererek anlaşmanın geri kalan kısmını tamamlaması gerekiyordu. Ama olmadı. Peki bu şeytani anlaşmadan sizin çıkarınız ne olacaktı? Aslında çıkar demek yanlış. Ama Gorgon'la tanışacaktı vaktinin sonunda. Gorgon mu? Evet. Mitolojideki Gorgon. Bildiğimiz Medusa yani. Onlar 3 kız kardeştirler sevgili Clark. Ve evet, en bilinenlerinin adı Medusa'dır. Anlamıyorum. Ben anlıyorum. Ve bu korkudan neredeyse tat aldığınızı görüyorum. Ölümün karanlık ve müthiş sırları yaşamın gizemleriyle birleşiyor sizde. Yani eşim benim için size geldi. Mitolojik zımbırtılarınızla hastalıktan kurtuldum ama Linda kalp krizinden ölmeseydi zaten 10 yıllık ömrü kalmıştı diyorsunuz. Doğru mu? Hem de kelimesi kelimesine. Bana hala inanmıyorsunuz siz. Ama benimle gelmeye cesaret ederseniz, ölüler salonumda size dehşetlerin ve gizemin doruklarını gösterebilirim. Siz gerçekten ciddisiniz. Elbette. Bana inanmıyorsanız kendi gözlerinizle görün. O zaman inanırsınız. Size yılan saçlı Medusa'nın başını göstereceğim. Perseus'un doğruluk kılıcıyla kopardığı o eşi benzeri olmayan sanat eserini. Peki. Dediğiniz gibi olsun Cecil. Ama aklıma takılan bir şey var. Nedir? Medusa'nın başını gerçekten görmek isterim ama ona bakmanın ölümcül olduğunu da biliyorum. Bakanın anında taşa dönüştüğünü de. Bundan sakınmak mümkün. Nasıl peki? Size özel bir ayna vereceğim. Ve gerçekten dikkatli davranırsanız ve tabii ki merakınıza gem vurabilirseniz Medusa'yı Perseus'un gördüğü gibi görebilirsiniz. Ama... Ama ne? Ama çok temkinli davranmanız gerekecek. Çünkü Medusa öyle büyüleyicidir ki ancak birkaç kişi ona doğrudan bakma konusunda kendilerine engel olabilmişlerdir. Peki Medusa'nın başı ya da Pandora'nın kutusu nasıl oldu da sizin elinize geçti? Buna yanıt vermek çok kolay. Başı Perseus'tan bunaklığı zamanında zar atarak elde ettim. Ve tabii ki Pandora'nın kutusunu da. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Perseus bundan binlerce yıl önce yaşamıştı. Evet, sizin takviminize göre. Ama demin de dediğim gibi yaş da zaman da sandığınız gibi basit bir şey değil. Zaman sapabilir, iç içe geçebilir. Ve bundan çoğu zaman sizlerin haberi bile olmaz. Tabii bu durumda siz de insan olmuyorsunuz, değil mi? Bu kadar konuşma yeter. Gidelim mi? Pekala. Gidelim. Sen her ne kadar inanmasan da ben seni bir kere daha uyarmak istiyorum sevgili Clark. Gözlerini sakın aynadan ayırma. Çünkü bu kapıdan girdiğin andan itibaren çok ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olacaksın. Bunları özgür iradenle kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Ölüler salonuma hoş geldiniz. Aman Tanrım. Burada neredeyse her dönemden insanlar var. Şövalyeler, Rönesans leydileri, savaşçılar, bilim adamları, samuraylar, antik Yunan'dan kahramanlar. Adını siz koyun Bay Clark. Heykel koleksiyonumu oldukça beğendiğinizi, hatta etkilendiğinizi görüyorum. Etkilenmemek mümkün değil. Bunlar, bu heykeller öyle... Gerçek ve canlı görünüyorlar ki diyecektiniz sanırım. Evet. O halde merakınızı gidereyim. Hepsi de bir zamanlar sizin gibi insandılar. Aslında işin güzel tarafı Medusa'yı sadece bir aynadan görmekle yetinmeyen bahtsızlar da diyebiliriz. Ürkütücü ve sadist boyutta bir koleksiyonunuz var Cecil. Sanat ölümle yaşam arasındaki çizgidir sevgili Clark. Ben de yaşayanları ölümün tatlı sıcaklığında eşsiz bir sanat eseri haline sokuyorum. Hepsi bu. Şimdi Medusa'nın güzelliğine teslim olanları gördüğünüze göre sıra Gorgon'un kendisine geldi. Göster kendini ölümün güzel leydisi. Göster kendini lanetlilerin en lanetlisi. Bak, görüyor musun? Zincirlerine rağmen nasıl da ateşle, istekle bakıyor. Görüyorum. Söyle sevgili kral, ona sonsuza dek hayranlıkla bakmak, onunla konuşmak istemez misin? Anlamıyorum. Neden? Söyle sevgili Clark. Medusa'ya, lanetlilerin kraliçesine hiç de hak etmediği aynanın aracılığı olmadan doyasıya bakmak istemez mi? Hayır. Hayır. Siz delirmişsiniz. Ama ben daha fazla bakmayacağım. Ben kendimi taştan bir surete dönüştürecek kadar da deli değilim. Ama Linda, yani eşiniz sizin gibi düşünmedi. O söz konusu sizin hayatınız olunca bu deliliği kabul etti. Nasıl? Anlaşmamıza göre 10 yıl sonunda buraya gelecek ve heykel koleksiyonumun bir parçası olacaktı. Ama ölüm oyunu da anlaşmayı da bozdu. Delirmişsiniz siz. Ben gitmek istiyorum. Artık çok geç. Benim ve Medusa'nın ebedi konu olacaksın. Hadi, bırak artık aynayı da bak Medusa'ya. Asla. Sana bak dedim. Bırak beni gideyim. Aç şu gözlerini, aç ve bak. Yeter. Al o zaman sen bak. Hayır. Evet lanet olası. Artık kendi yarattığın bu sapık koleksiyonun en değerli parçası sen olacaksın. İşte hikaye dediğim böyle olmalı. Yaşayanlar, ölüler, ne üdüğü belirsiz yaratıklar ve mitoloji. Zaten olay da budur. Korku. Fani bedenlerinizin ve küçük beyinlerinizin en güzel simülasyonudur. Bol bol korku egzersizi yapın. Korkmaktan keyif alın. Ve bendenizin, yani mikrofondaki hayaletinizin öyküleriyle bu işe başlayın. İşte bu vesileyle size haftanın ipucunu da vermiş oldum. Uzun lafın cücesi, haftaya cuma gecesi saat gece yarısına geçince bendeniz, mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Ay! Gorgon. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar: Hayalet Haldun Ergüvenç, David Bora Sivri, Clark Selçuk Kıpçak, Bayan Sesil Nilgün Kasapbaşoğlu, Efektör Ufuk Tangel. mikrofondaki hayalet.